Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Wierni obchodzą Boże Ciało. Od niedzieli kolejne luzowanie obostrzeń, wracają targi, więcej osób na weselach i w komunikacji miejskiej. Naukowcy znaleźli receptę na wydłużenie życia, na razie tylko u myszy. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożego Ciała, dzień wspomnienia ostatniej wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Tego dnia w kościołach odprawiane są uroczyste msze. Po nich wierni idą w procesjach do uświeconych ołtarzy. Ze względu na sytuację epidemiczną wiele parafii organizuje tylko niewielkie procesje wokół kościołów. We Fromborku wierni utworzyli w bazylice kwietny dywan. To już nasza tradycja, mówi proboszcz Jacek Wojtkowski. I w tym roku też chcemy taki dywan kwietny w katedrze ułożyć jako właśnie wyraz miłości do Pana Boga i potem przejdziemy z tradycyjną procesją do czterech ołtarzy, które zatrzymują się przy kościele świętego Wojciecha, przy dawnym parafialnym kościele świętego Mikołaja, potem przy szkole i na dziedzińcu. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nie żyje nastolatek, kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To wynik pożaru, który wybuchł w nocy w Pruszkowie na Mazowszu. Strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania w bloku na jednym z osiedli. Paliło się mieszkanie na trzecim piętrze. Ogień przechodził na czwarte piętro. Konieczna była ewakuacja, bo mieszkańcom groziło całkowite odcięcie, mówi Karol Kroć ze Straży Pożarnej w Pruszkowie. Strażacy ewakuowali w sumie 6 osób, z których niestety jedna mimo prowadzonych czynności pierwszej pomocy nie udało się uratować. Był to nastolatek, natomiast kobieta, która została ewakuowana w ciężkim stanie, została przewieziona do szpitala. Kolejną osobą poszkodowaną był mężczyzna podłego stanu zdrowia, który wskutek całego zdarzenia był skierowany na szczegółowe badania. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek samodzielnie. W akcji ratowniczej uczestniczyło 5 zastępów Straży Pożarnej. Sprawę bada policja i prokuratura. Rząd luzuje kolejne obostrzenia epidemiczne. Od niedzieli w środkach komunikacji miejskiej zajętych będzie mogło być 70% miejsc. Wracają targi, konferencje i wystawy, ale z limitem. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Na weselach i imprezach bawić się będzie mogło do 150 osób. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, do limitu nie są wliczane osoby już zaszczepione. To jest kluczowa, bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia. Ostatniej doby koronawirusa wykryto u 572 osób. 91 osób przegrało walkę z chorobą. Można odwiedzać już polski pawilon na londyńskim Biennale Designu. Jego nazwa to Dom Odziany. Jak mówi kuratorka Aleksandra Kędziorek, to nawiązanie do staropolskiej tradycji ubierania domu w zależności od pory roku. Dom się ocieplało na zimę, dogrzewało różnymi tkaninami, wykładało dywany, wykładało koce, narzuty i tak dalej, ale później na okres wiosenny te tkaniny znikały, ale występowały je inne. Muchołapy, które się wieszało w drzwiach, takie paseczki, które pozwalały otworzyć drzwi na oścież i wpuścić do domu trochę powietrza, a jednocześnie chroniły przed na przykład spadającymi owadami czy baldachim nad łóżkiem. Taki charakter polskiego pawilonu to także hołd dla naszej tradycji rękodzielnictwa, podkreśla rozmówczyni Polskiego Radia. To są tkaniny lniane i wełniane. Używaliśmy głównie takich materiałów, które są obecne w polskiej tradycyjnej tkaninie. One zostały też w większości ręcznie utkane przez polskich tkaczy. Bazowaliśmy też na niesamowitej wiedzy polskich rzemieślników i na tradycji tkackiej, która tutaj długi czas była obecna. Pawilon przygotował Instytut Adama Mickiewicza. Można go oglądać w Somerset House do 27 czerwca. Badacze ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Hiszpanii wykazali w badaniach prowadzonych na myszach, że wysoki poziom białka SIRT6 może wydłużać życie średnio 30%. W przypadku ludzi oznaczałoby to, że osoba 90-letnia mogłaby dożyć 120 lat, informuje pismo Nature Communications. Wydłużenie życia u myszy dotyczyło w jednakowym stopniu samic, jak i samców. Co więcej, myszy te lepiej radziły sobie z wieloma chorobami podeszłego wieku, takimi jak nowotwory czy choroby krwi, a także wykazywały taki sam poziom aktywności, co młode osobniki.

Every fool's got a reason to feel sorry for himself and turning his heart to stone. That this fool's halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. These are better days, baby. There's better days shining through. These are better days, baby. Better days with a girl like you. These are better days, baby. These are better days, it's true. These are better days, baby. Better days are shining through. These are better days, baby. Oh, better days, it's true. These are better days, baby. Better days. Jedenaście minut po południu. Witamy Państwa serdecznie w uroczystość Bożego Ciała. Odpoczywamy, a i owszem, dziś będziemy proponować odpoczynek wspólnie z miłośnikami starej motoryzacji. Co Państwo na taką przejażdżkę? Przejażdżkę, podróż. No nawet nie podróż, to chyba byłaby teraz wyprawa. Dajmy na to maluchem czy dużym Fiatem na długi weekend, na drugi koniec Polski. O tym powiemy jeszcze przed 13. Będzie też coś dla zapracowanych. A będziemy mówić o tych jednych z najbardziej pracowitych, o pszczołach właśnie, i zastanowimy się, czy w mieście, czy na wsi, czy tam, gdzie Państwo spędzają długi czerwcowy weekend, gdzie pszczołom żyje się lepiej, jak takie miejsce usytuowania pasieki wpływa na produkty pszczelarskie. To już za kilkanaście minut, a wcześniej, no, żeby była równowaga w przyrodzie, to nie tylko o zapracowanych, ale o tych, którzy lubią sobie troszkę pospać. Myślę, że informacja o tym, że wczesne wstawanie już o godzinę wcześniej może wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie, szczególnie w długi weekend, może napawać zdumieniem. Badania najnowsze na ten temat i co naukowcy mówią. Czyżby jeszcze wcześniejsze wstawanie było zdrowsze dla nas? To ciekawe historie. Już za kilka chwil w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 12, już prawie 13 minut po południu. Nie brakuje u nas także muzyki. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw my line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. One hand. It feels so helpful in my need for respite. Feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from this torture like they do. Here we are.

późny poranek. Okazuje się, że ci, którzy lubią i mogą wcześnie wstawać, wiele na tym zyskują, bo dobre samopoczucie, humor i optymizm to nie tylko. Zastanawiamy się, jak to się dzieje. Ponoć jedną z możliwych przyczyn jest ekspozycja na większą ilość światła. Ale czy łatwo jest zmienić nasze preferencje aktywności? Sprawdzała Monika Suszek. Na problemy ze snem skarży się już co drugi Polak. Śpimy coraz mniej i coraz gorzej. Wczoraj była bezsenność. To jest chyba niestety plaga naszych czasów. Moi koledzy z pracy czasami źle sypiają. To ten stres. No trudno jest nie myśleć. Lubi pan wcześniej wstawać, czy wręcz przeciwnie, pracować do późna? Wręcz przeciwnie, pracować do późna, bo z samego rana jest trudno jakby się nakręcić. A szkoda, bo poranne wstawanie to niemal same plusy. Międzynarodowa Grupa Psychiatrów przeprowadziła badanie obejmujące ponad 800 tysięcy osób. Ci, którzy posiadali preferencję do wstawania już o godzinę wcześniej, mogą zmniejszać zagrożenie depresją i złym samopoczuciem o 23%. To wszystko dzięki ekspozycji na światło. Ale pora zasypiania i budzenia się jest ściśle związana z naszą genetyką, mówi dr Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu. Najczęściej decydowanie tak zwany chronotyp wyrównany, czyli chodzę spać między 23:00 a 24:00, budzę się między 6:00 a 7:00, on jest wyrównany, ale są takie osoby, które chodzą spać godzinę, dwie godziny później i wstają godzinę, dwie godziny później, oraz takie, które zasypiają godzinę, dwie godziny wcześniej i budzą się godzinę, dwie godziny wcześniej. I takie osoby niewiele mogą zrobić, bo to oznacza, że nasz wewnętrzny zegar usypia nas na przykład o godzinie 1:00 w nocy i budzi około 8:00, 9:00. Ja mogę sobie postanowić się wstać o 6:00, ale wtedy i tak muszę mieć świadomość tego, że mój mózg obudzi się dopiero o godzinie 8:00. Wydaje się, że ta genetyka nie jest do końca obiektywna czy sprawiedliwa. Psychiatra dr Wojciech Pawlak. Rzeczywiście jest grupa osób, którzy mają przesunięty ten rytm dobowy, natomiast większość z nas funkcjonuje w taki sposób zbliżony do tego, jak funkcjonuje nasze otoczenie. Rozwój cywilizacyjny jednak bardzo mocno zaburzył nasze funkcjonowanie. My zmieniliśmy diametralnie naszą aktywność. Wcześniej trzeba było korzystać ze snu nocnego w momencie, kiedy było ciemno, a korzystać z dnia wtedy, kiedy robiło się jasno. Oczywiście warto podkreślić, że ten rytm jest też przeuczalny. Mogą być rytm wyrównany, ale skutek przesiedywania po nocach, uczenia się, on gdzieś tam się przesunął. I to jest jeszcze optymistyczna informacja, bo jeśli ja, powiedzmy, będąc młodym człowiekiem, miałem ten rytm wyrównany, teraz będąc starszy, bez tym opóźniony, to ja mogę się troszkę cofnąć. Ale jak się urodziłem jako sowa, to będę sobą i sobą umrę i mój mózg się nigdy nie nauczy budzić rześki i wyspany o tej 6:00 rano. By lepiej spać w nocy i budzić się wyspanym, specjaliści polecają zmiany nawyków. W ciągu dnia kontakt ze światłem naturalnym, a zamiast samochodu rower lub spacer. Przed snem zalecana jest lektura książki, a nie aktywność w mediach społecznościowych. Ekspozycja na światło, jak słyszeliśmy, światło słoneczne, a nie przed zaśnięciem ekspozycja na światło niebieskie, które to właśnie wpływa, że później nie możemy zasnąć. Panie redaktorze, to się wyklucza, to nieludzkie wcześnie wstawać podczas długiego majowego czy czerwcowego weekendu. Bardzo dziękuję za korespondencję. Przypomnę, 3:00 do 3:00 Kto wcześniej wstał, już ma pod ręką dostęp do skrzynki mailowej. SMS-owo również 71335. No nie to, że zachęcamy do tego, by wcześnie rano wstawać w długi, tu akurat czerwcowy weekend. Zachęcamy Państwa do aktywności i o tym jeszcze będziemy mówić, gdzie ciekawie spędzić ten właśnie czerwcowy weekend. Zachęcamy do aktywności, a nie do lenistwa. O tak, tak. Nie słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Czas zastygł w szklance z niedopitą herbatą. Patrzę na świat zza szyb, widzę coraz mniej. Wielkie problemy są teraz takie małe. Używane już nie otworzenie mi żadnych serc.

Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. People laughing behind their hands while the fragile and sensitive are given no chance. But the leaves turn from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. But the leaves live in a world where we give bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Na Kaniukoła długo nie trwa, no właśnie, ale leniwie i pięknie, muzycznie, ciąg dalszy za chwilę, ale teraz bierzemy się do pracy, choć chciałoby się zapytać Państwa, dokąd właśnie na ten długi czerwcowy weekend, czy w mieście, czy na wsi, gdzie najlepiej się żyje, gdzie lepiej się odpoczywa, no to zachęcamy do kontaktu mailowo i SMS-owo. Teraz powiemy, tak w kontekście odpoczywania też, dla przeciwwagi o tych istotach na Ziemi, które są uważane za jedne z najbardziej pracowitych. Warto zastanowić się też w mieście czy na wsi, gdzie pszczołom, bo o nich to mowa, żyje się lepiej i jak miejsce usytuowania pasieki wpływa na produkty pszczele. To zresztą sprawdza Zakład Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Puławach. W projekcie uczestniczy 5 miejskich i 5 wiejskich pasiek z całej Polski. Od kilku lat trwa dyskusja, czy lepszy jest miód z miasta, czy ze wsi. Chcemy to sprawdzić, mówi pomysłodawca projektu Zbigniew Kołtowski. Pszczelarstwo miejskie zyskało na wielkiej popularności. Mamy w wielu miastach pasieki na dachach, różne instytucje zakładają pasieki, twierdząc, że miód z miasta jest pozbawiony tych pozostałości środków ochrony roślin, które mogą się zdarzyć na terenach rolniczych. Postanowiliśmy to sprawdzić, bo według mojej wiedzy to miód jest na tyle czystym produktem, że absolutnie czy to z terenów wiejskich, czy terenów miejskich, on i tak zawsze będzie bardzo dobrej jakości. Dariusz Gerula, jestem pracownikiem naukowym Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Oprócz tutaj pasieki w Zakładzie Pszczelnictwa, to mamy też 4 pasieki współpracujące w Krakowie, w Lublinie, w Warszawie i w Katowicach. Głównie są to pszczelarze indywidualni, natomiast w Lublinie pasieka jest umiejscowiona w Centrum Spotkania Kultur. Te miasta, które wymieniłem, to tak roboczo mamy je nazwane jako aglomeracje i w każdej tej aglomeracji są 2 pasieki. Jedna jest w mieście, a druga jest pod miastem. I w tych pasiekach są poddane matki należące do 2 podgatunków pszczół, czyli w naszym przypadku to matki kaukaskie i matki kraińskie. Generalnie można powiedzieć, że pszczoła krańska jest o większej dynamice rozwoju, natomiast pszczoła kaukaska mniej intensywnie się rozwija, ale lepiej wykorzystuje mało intensywne pożytki. I pszczoły krańskie nadają się na naprawdę takie intensywne pożytki, jeżeli pszczelarz prowadzi pasiekę wędrowną. Natomiast pszczoły kaukaskie, nawet te takie umiarkowane pożytki potrafią na tyle wykorzystać, że i tak ten miód będzie. Ta rodzina nie będzie bardzo duża, ale miód będzie. Marcin Sudziński, Miejska Pasieka Artystyczna na dachach Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. To jest zawsze dodatkowa wiedza dla samego pszczelarza. Ma się poczucie takie, że ta pasieka oprócz tego, że jest, żyje w centrum miasta, jest pewną ciekawostką, ale też przyczynia się do wzrostu wiedzy o pszczołach, bo ten projekt ma konkretny cel i tym celem właśnie jest powiększenie wiedzy o zachowaniach pszczół, o zachowaniach konkretnych ras czy linii pszczół w określonych warunkach. Generalnie to jesteśmy na początku badań pasiecznych, bo w ubiegłym roku tylko stworzyliśmy te pasieki i w tym roku zaczynamy obserwacje pasieczne. Cały ten proces w tej chwili badawczy możemy dopiero w tym roku przeprowadzić tak na pełną parę i sukcesywnie badać intensywność rozwoju, później miodność, łagodność, bo to też jest bardzo istotne w pasiekach miejskich. Te badania mogą pokazać w perspektywie czasu, jaka rasa pszczół nadaje się do hodowli w mieście. Miasto ma pewne cechy, które po prostu wymuszają na pszczołach inne zachowanie, czy pszczoły mają inne problemy, na przykład wysokość i wiatr. Z racji tego, że w mieście jest coraz więcej ogrodów i kwiatów, te warunki wydają się być nawet nieco lepsze i nam zależy właśnie na tym, żeby pokazać, jak to jest w rzeczywistości. Puławscy naukowcy przez 3 lata będą obserwować pasieki i porównywać różne parametry. Wnioski mają być pomocne m.in. dla pszczelarzy przy wyborze konkretnych ras pszczół. Pracowitymi, naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi, ich życiem w mieście i na wsi zainteresował się nasz reporter Łukasz Grabczak. Powiedziałem skrzydła? W Boże ciało nie latamy, ale nie zaszkodzi zajrzeć do hangaru. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Strangers, you don't have to be afraid.

ulicę Baranowski. Za kwadrans 13 w naszym radiowym teatrze wyobraźni. Mam nadzieję, że zaraz będzie czuć wyobraźni dym z rury wydechowej. W wolny dzień, tak jak dziś pewnie wielu z Państwa wybiera się za miasto. Niektórzy już się wybrali. Szczęścia, że może nawet zaczynają bardzo długi weekend czerwcowy, potrwa do niedzieli. A wielu turystów odwiedzi pewnie miejscowości nad morzem albo w górach, przejeżdżając nawet po kilkaset kilometrów. To dziś, gdy mamy nowoczesne auta i dobre drogi, to nie problem. A jak to było w PRL-u? Pamiętają Państwo, czym i jak się podróżowało? Okazuje się, że fanów takiej motoryzacji z epoki ciągle przybywa, o czym przekonał się nasz reporter Rafał Muniak. Zawsze chciałem mieć Trabanta i w końcu przyszedł moment, że sobie kupiłem, nie? Ale co takiego fajnego jest w Trabancie? Chyba ten silnik, ten zapach. To jest dwusuw, tak? Dwusuw dokładnie. Czyli śmierdzi. Dla innych pachnie. Był przed chwilą pan, który wkładał palec do rury, wydechował i wąchał sobie. Ale po co? No bo powiedział, że lubi ten zapach. Wspomnienia jakieś tam. Bo te małe, wadliwe, nieekonomiczne i mało komfortowe auta rodem z PRL-u to dla dzisiejszych dorosłych wspomnienie dawnych eskapad. My kochamy wracać do lat młodości. Ja mam już skończone 50 i wszystkie maluchy, wszystkie duże Fiaty, które widzę, przypominają mi mnie jako 8-9-latka jeżdżącego z moimi rodzicami. Nie sprzedałbym tego na żadne pieniądze. Złoto! Gdzieś tam takimi pojazdami się kiedyś podróżowało. Gdzie najdalej byliście maluchem? Nad morzem. Nie znam, tak, miejscowi. Ciasno. Podróże pamiętam, nie broń Boże za kierownicą. No, wiadomo, przy dwójce rodziców i dwójce dzieci, no to jeszcze kawał bagażu ze sobą trzeba było mieć. No i no, nie było to łatwe, żeby się w tym aucie pomieścić, ale wszyscy dawali radę i nie byliśmy jedynym takim autem nad morzem. Dlaczego pan jeździ skarpetą? Bo bardzo lubię. Mój właściciel syrenki z Nekli. Podoba mi się. Mam satysfakcję z tego. No wygląda prawie jakby opuściła fabrykę dopiero co. No tak. Jak to się robi? Bardzo długo i bardzo drogo. To jest pasja chyba, trochę takie wariactwo. No taki no, kaprys, nie? Ale oprócz kaprysów właściciele klasyków mają też fantazję. Zdarza się, że nawet z rodziną nad morze sobie lecimy, nie? Ile ma lat? No prawie 40. No, jeden powie, że na przykład nie pojedzie nad morze 300 km, bo nie ma klimatyzacji, bo niewygodne, bo wieje gdzieś oszłami. A dla mnie to jest frajda. Sentyment przede wszystkim, no i jest ten sam rocznik jak ja. Maluch? To jest 80. rocznik, ale zrobiony na runek włoski. Wygląda jak nówka. Ta moda na klasyki wraca, to już od paru ładnych lat trwa. Jak najbardziej i przede wszystkim, ażeby pokazać dzieciom, tym młodym, bo one nigdy już takiej motoryzacji nie zaznają. Luksusowe auta z wyposażeniem elektrycznym, elektronicznym. No a tutaj mogą zobaczyć trochę tej historii, jak w takim małym aucie można było się poruszać. Podoba wam się ten samochód? Tak, mam bardzo wielką pasję. A tata ma taki samochód? Nie, ale ma stare. No ja raczej tej pasji do motoryzacji tak średnio, ale do piłki nożnej bardziej. Ale dzisiaj to jest rarytas taki. Tak, no i przede wszystkim prostota naprawy. Gdzieś tam kombinerki przed chwilą kolega użyczył, gdzieś tam linkę naprawiliśmy, wszystko się otwiera, działa, jedzie dalej. Nie? To na kij od szczotki pan nie odpala już? Tak, to jest jeszcze odpalany na linkę, możemy go odpalić tak zwaną szczotkę. Bagażnik dachowy i takie stare walizki. No wiadomo, żeby się załadować, też można do starych walizek coś tam jeszcze powkładać, nie? Jestem ogórkowcem, ogórkomaniakiem. Ulubiona zupa? Ogórkowa. Nie ma osoby, która by nie kiwała czy klaskała. Fajnie, ludzie mijają, mrugają światłami. Czyli budzi pozytywne uczucie. Pozytywne. A spojrzenia ludzi z chodnika? Bezcenne. Ach, tego pana już lubię. Moja też ulubiona ogórkowa. Syrenki, maluchy, trabanty czy duże Fiaty w dobrym stanie osiągają coraz wyższe ceny, a klasyki stają się nawet dobrą lokatą kapitału, więc warto sprawdzić, co dziadek czy wuj trzymają w szopie czy w stodole. Może pod kocem znajdzie się jakiś old timer, może przynajmniej young timer, czyli krótko mówiąc po polsku, co przyznają pewnie kolekcjonerzy, skarbonka albo studnia bez dna. Stars come out tonight. You see the bright and hollow sky.